شهادت اوچت مقام دے لو اکرام دلو انعام دے شهادت اوچت مقام دے لو اکرام دلو انعام دے چی اللہ لچارا زشی پنصیب دا غجام دے چی اللہ لچارا زشی نصیب دا بجام دے شہادت اوچت مقام دے لو اکرام دلو انعام دے شہادت اوچت مقام دے لو اکرام دلو انعام دے چی اللہ لچارا زشی نصیب دا غجام دے چی اللہ لچارا زشی پنصیب دا غجام دے پکن غختی ڈرازون مسلسل بشارتون مخامخ بجبوسترگو دا اللہ هر یو زخم دا بدن تا یه گلاب لاس پر سلام دی هر یو زخم دا بدن تا یه گلاب لاس پر سلام دی چه الله لچارا زشی پنصیب دا غجام دی چی اللہ لچارا زشی پنصیب دا غجام دے شہادت اوچت مقام دے لو اکرام دلو انعام دے شہادت اوچت مقام دے لو اکرام دلو انعام دے چی اللہ لچارا زشی نصیب دا غجام دے چی اللہ لچارا زشی بنصیب دا غجام دے دا حمزہ حمزہ لیاد دے دا حسول زائی جہاد دے لندلار دے مرتبی شهادت می در زود محمد خیر الانام دی شهادت می در زود محمد خیر الانام دی چی الله لچارا زشی پنصیب دا غجام دی چی الله لچارا زشی نصیب دا غجام دے شہادت اوچت مقام دے لو اکرام دلو انعام دے شہادت اوچت مقام دے لو اکرام دلو انعام دے چی اللہ لچارا زشی پنصیب دا غجام دے چی اللہ لچارا زشی پنصیب دا غجام دے دا پو بخ دا پو تالوشی نا دولت نا پو پیسوشی دا رحیم رحمان پا ازم پا اخلاص خدمتوشی ابدی جوندن بدر کڑی دا مولا عجب نظام دے ابدی جوندن بدر کڑی دا مولا عجب نظام دے چی اللہ لچارا زشی پنصیب دا غجام دے چه الله چرا زشی پنصیب دا غجام ده شهادت چت مقام ده لو اکرام ده لو انعام ده شهادت چت مقام ده لو اکرام ده لو انعام ده چه الله لچرا زشی پنصیب دا غجام ده چه الله لچرا زشی پنصیب دا غجام ده شفاعت دا قریبان دا اویا خپلوان دا الله پدر قبلی حرو لاسو کی پیالی وی دا شراب انتظام دے حرو لاسو کی پیالی وی دا شراب انتظام دے چی اللہ لچر آزشی پا نصیب دا غجام دے چه الله لچرا زشی پنصیب دا غجام ده شهادت چت مقام ده لو اکرام ده لو انعام ده شهادت چت مقام ده لو اکرام ده لو انعام ده چه الله لچرا زشی پنصیب دا غجام دے چه اللہ لچرا زشی پنصیب دا غجام دے سوال کوم دا شہادت دیر پمینا محبت مجاہد پاسون الگر لا اللہ رب شهید مړ نو ژوند دی وی د خالق د پیغام دی شهید مړ نو ژوند دی وی د خالق د پیغام دی چې الله لچرا زشی په نصیب د غجام دی چه الله لچرا زشی پنصیب دا غجام ده شهادت چت مقام ده لو اکرام ده لو انعام ده شهادت چت مقام ده لو اکرام ده لو انعام ده چه الله لچرا زشی پنصیب دا غجام دے چه الله لچرا زشی پنصیب دا غجام دے چه الله لچرا زشی پنصیب دا غجام دے